بسم الله الرحمن الرحيم سورة المعارج دا مكي سورة دي نزول كي يوكا متياري او دا سورة الحاقة نروستو نازل شوري ربطي دا مكي سداري جي مكي سورة شبار السماء يد كي ويل جلائي وان شقت السماء وفه يوم جنواهي اسمان بوجوي ندلتا تم یاد کی و یوم تکون السما و کل مهلی اسمان بپشان دغا تنبی ولی شی بانی شی ال تی ولی اسمان با وچو و سس بشی او دلتا سوی د خیری بشان د تیر د خیری یا تنبی شان برو بیگی دیم را بدال ال تی سوال السما یاد کی ویلو چو حملتی لارز و الجبال و پدکتا دکتا واحدا لازمک و غنب ماتیگی ندلتا په نهم آیات کې وی وتكون الجبال كالهن غرنه بدا وړی په شان ډانډس کړی شي دریم را بدل مخ کې او دیرشم آیات کې ویل چې ثم الجحیم اسفل نوخا جهنم ته نن نه باسي ندلتا په شوارسم آیات کې و چې نه ذاتن لشوا جهنم دا سره چې د سړی نه پوسه کې وباسي دا د مخکې ربطونه دي. دعوه د سورت تخویف اخروی دی منکرین لره چې الله عذاب په تاسو باندې راځي بی عذاب واقع للکافرین لیس له دافع الله د عذاب نه به نشي بچ کېدی نو دعوه د سورت سره تخویف اخروی حاصل د سورت داری سورت تنویر دی په ما سبقه باندې لکه مخکې صورت کې اثبات د قیامت وشو او دارنګې صدق د قرآن او د پیغمبر بیان شو او صفات د فریقینو بیان شو نو بینی دقه بیان دلته هم دی دلته هم اثبات د قیامت هم کوي صدق پیغمبر او قرآن هم بیانیږي او دارنګې د دواړو فریقینو صفات هم بیانیږي دا د مخکې سړې ربط دی د سورت امتیازات سورت په دې ممتاز دی چې دې کې د قیامت د ورځې اوږدوالی ذکر کوي چې د قیامت ورځ 500 کاله اوږده ده په دې باندې سورت ممتاز دی او دویم سورت په دې ممتاز دی چې دې کې د انسان هر ذکر کوي چې انسان ډېر ان انسان خلقه هلوان انسان ډېر تپن او ډېر حرسناک دی دا د سورت سره امتیازات دي سانه سائلون بعذاب واقع په دې کې زجر کوي باستعجال العذاب چې الله وایي دا مخالفین د الله عذاب زر غواړي په دې الله زور نه ورکوي د الله عذاب زر غوښتل نه و په کار سانه معنه وغوښته سائلون یوختون کی بیا عذاب واقعین عذاب باقی کیدون کی لیل کافرین په کافرانو باندې لیل کافرین معنی علی الکافرین عذاب شو باقی کیدون کی په کافرانو او یا لیل کافرین په سالا پر متعلق دی عذاب یوخت سره پار لیل کافرین پار کافرانو لیس له دافع شدید پار سو د پکون کی من الله د طرف الله نه د دې دافع نشته من الله د الله طرف نه ذی المعارج خاوند مرتبو دی تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقدارو 50,000 سنه الله یخیجی ملائک والروح جبریل الله پاک تا فی یوم کان مقدارو 50,000 سنه په دې ځای کې توجیهات ډېر دي خو یوه توجیه داره چې دینه مراد د قیامت ورځ ده الله وایي د قیامت د ورځې مقدار څومره دی 50,000 کاله دی 50,000 کاله اوږده ورځ ده ځکه هلته مختلف قسم مواقب دي بعضې علما وایي 50 مواقب دي په هر موقف کې 1,000 کاله وخت تېرېږي نو په دې لحاظ باندې ټول 500 کلونه دې نه جوړیږي. خو مخکې موږ سورت سجده کې ویلي وو چې دا د خلکو د اعمالو سره تعلق لري. په بعضې عام مؤمنانو به زر کاله وي، بعضې مؤمنانو باندې به داسې اسانه شي لکه سړی چې پرځي مونځ کوي، خو د کافرانو دپاره به څومره وي؟ 500 کاله په دا ورځ اوږده کېږي، یوه ورځ دونه اوږده ده. نو د قیامت هغه ټوله زندګي به څومره وي؟ کانه مقدار چې دغې مقدار 50,000 سنه 500,000 کاله. فاصبر صبرا جمیلا، دا تسلی ده پیغمبر ته چې فاصبر صبر کوه، یعنی دی خو عذابونه غواړي او دا عذابونه دی به طور مسخره غواړي، مسخره کوي په تاسې. خو الله وایي ته څه کوه؟ صبر کوه. مخکې ویل سواله سائلون، دی عذابونه مطالبه کوي او دا مطالبه طور استهزا وه، مسخره کوي. نو ته دی په مسخرو باندې څه کوه؟ صبر کوه. فاصبر الله صبر کوه صبرا جمیلا، صبر ښایسته ښایسته صبر داری سړی صبر کوي په مصیبت او مخلوق ته فریاد نه کوي. انهم یقینا یرونه ویني دی قیامت لا بعیدا لري، دوی دا قیامت عقل نه مري، دا عقل نه ډېر لري دی. ونراه موږ ویني دی قریبا نږدې، چې قیامت لري نه دی نږدې دی، بعیدا لري په اعتبار د عقل او یا بعیدن ما لري په اعتبار د چا سره زمانې سره. الله ویل لري نه نږدې دی. یوم تکون السماء کالمهل، دا د قیامت نقشه او سختي بیانوي. الله په کوم شي به اسمان کالمهل فشان، دا تنبیه ولي شوي باندې دا کلک اسمان بر تنبیه فشان روبهیږي، یا کالمهل فشان د اخیرې تیلو باندې. و تکون الجبال الله شي به ورنه کالهن فشان دغه رنګینې وړۍ باندې، عهن هغه وړۍ رنګداره. ولا اسل حمیم حمیما، الله تپوس به نه شي کولی یو دوست نه بل دوست نه، د یو دوست به نه بل دوست حال تپوس هم نه شي کولی د سختۍ د وجې نه. دا ولې دوستانې به هلته ختمې وي؟ یو بشرونه هم ښودلی کېږي به دا کافران او دا دوستان یو بل ته. یو بشرونه هم کې دوه ضمیر دي، یو ضمیر د نائب فاعل دی یو بشرونه کې، او دویم ضمیر د مفعول به دی دا هم. نو دواړه کافران ته راجی دي، یعنی مقصد داری دا کافران به یو د یو دوستان به یو بل ته ګوري هم، لیکن د یو بل نه به تپوس څه شي کولی ولې د ډېر هیبت ته وجې نه. نو یو بشرونه هم ښودلی کېږي به د یو بل ته دغه مجرمان او دا دوستان به یو بل یینی ام خو تپوس به نه شي کولی. دوی معنه یو بشرونه ښودلی کېږي به دا مؤمنان هم د کافرانو ته یو ود المجرم ارمان به کوي مجرم لا یفتدی، چې دی پیدیا کې ورکړي د عذاب د دغې ورځې نابی بنی خپل زامن. الله وایي دا سخته ورځ ده چې د سړي به دا شوق وي چې زما د زوی جهنم او د عذاب ته ورلی چې زه بچ شوی. نو ګوره زوی سړي ته ډېر ګران وي، خو ډېر سخت دی د وینه به دا زوی مخکې کول غواړي. دویم صاحبتي دی به چې دا ښځه مې د اور ته ورشي چې زه بچ شم، په ښځه هم خلک ورته ځان بدې ښکاري، خو د ډېرې سختۍ د وینه به دی دا هم غواړي چې دا ښځه مې د عذاب ته ورشي. واخي یو داننګې ورور په ورور باندې خلک ننګ او غیرت ډېر کوي، داننګې واپس خپل قوم په هغې هم خلک غیرت کوي. نو څه معنی دا سخته ورځ ده چې سړی به دا شوق کوي چېرې زما زوی لاړ شي، زما ښځه او زما ورور خپلوان لاړ شي چې زه دېنه بچ شمه. و صاحبت یو د بیبي و اخي یو د درور و پس ویلت یو د قوم د قوم و قبیله التي هغه تؤویه چې دی نږدې کاوه ځان ته، تؤویه دی ځان ته نږدې کاوه یا دله زیه ورکاوه، او قوم قبیله چې دله به زیه ورکاوه. نو دا وقام او قبیده دی ور ته ورشي خو چې زه بچ شم. ومن هغه سوچ نه کوي جمیع ټول ثم ینجی، بیا بچ کی د لره یا یونجی بچ کی خپل ځان لره، یا یونجی بچ کی د لره یا بچ کی ځان لره، یو مقصد دی دواړو. کنلا الله هیچ ردا سینه کیږي، کنلا هیچ ردا سینه لا انده به نش خلاصې دی. کنلا ردعیه دی او دا رد چا کوي دی نجات کوي. مخکې یونجی ذکر کو نو اوس الله سوی کنلا هیچ ردا سینه ده، یعنی دی به د اور نه د عذاب نه نشي بچ کیدلی. انها لزوا یقینا دا اور لمبې وی نزات نیسون کې ویلی شوه هغه پوستکی د سر نره شوا د سر پوستکی ته وایي، د ده د سر پوستکی به وباسي. او یا لی شوا هغه اندامونو لره لاس او خپو لره، شوا اندامونو ته مویدي لاس او خپو ته، دا جوړونه به خیژي. د جهنم د اور ډېر اثرات دي، یو اثر پکې دام دی چې نه به دا جوړونه به خیژي، لاس او خپې به دي خیژي. تدورا بلی بدا ورمن او سوک ادبرا چه شای گرزوی لالله دین تا و تاول لهم خیره وله ده جهنم ور جونده ورده. خلق دا باوزونم کهی، خلق دا و ای کافر دی خوارش شد، ای مشرکه، ای منافقه، الیه الیه زما طرف تراش دا وزون باوتا کهی. نو تدورا بلی من او سوک ادبرا شای گرزوی و تاول لهم خیره وله و جمع و مال جمع کلی، فاوا پس خزانه کرے دے مال نرا. اندن انسان اک انسان خولیا پیدا شو دے حلوان تپن، حلوان حرسناک او تپن. اذا مسو شروع کلا چه ورسیده تا مصیبت جزوان دے پر یاد کئی، یعنی صبر پکی نشتا. انسان کمزوری عقیدی والا انسان چی پلنگ مصیبت کی ریسا کئی پر یاد دیر کئی، صبر پکې نه. نیک بنده چې هغه صبر او برداشت کوي، هغه فریادونه ډېر نه کوي او دې فریادونه ډېر کوي. و اذا مسه الخير وکړه چې ورته خیر منو اندې منه کوونکی، خیر د خلکو نه منې کوي. الا المسولین مگر مونځ کوونکی، الذين آمنوا چې دی الله سلام پل منځونه باندې دائمون همیشواره کوي. والذین آسان چرائی مانو کی حق دے معلوم، رسائل پار دا سوال کو ان کی چاجت کارا کئی. والمحروم اور پار دا محروم چاجت نخ کارا کئی. والذین آسان یو سوال دیغون علی تصدیق کئی بیو مید دینی دورت دا بدلی سمان قیامت منی، قیامت تا تیار ام کئی. والذین آسان هم من عذاب ربی شدی عذاب درم نمشفیقونی لیدون کیلی، ان عذاب ربیم یقین عذاب در رب در یو غیر مأمون در دینا بیری که دن ندی پکار، غیر مأمون در دینا بی خوپا که دن ندی پکار، بلکه در ناد عذاب نر وقت یه پکار ده. والذین آسان هم چلی پروی پر عورتون نر حافظون حفاظت که اون کی دی، دعورت حفاظت که اسمانا عورتی نخ که دی. الا نازواجی مگر چلی و بیانو بانی یا اچ مالکان دیو خلاصونه وینځي، فاینم غیر معلومین یقینا دین دی ملامت شوی دی بارکی. پمنی توا چا چونتا ورا ذالک ما سوا د دینه، ولا ذالک د دی بی بیان علاوه د وینځون علاوه نور لټی، ان مقصد دا بدکاری او زنا کوي. نلای فولای که هم لادون دا که سنند جته کون کړي. والذین آسانو چلی لی امانات اخفل امانتون لرا، وعالی اخفل وعدو لرا ان لحاظ کون کری. والذین آسانو چلی بیشان لادین بخفل و گواهو بانی قائمون کلک ولاری. والذین آسانو چلی علا صلات اخفل منزبانی حافظون حفاظت کئی. منزی پاول کی ذکر کو، چان لذین هم علا صلات دائمون پاخر کی من ذکر کو. داوال دین د مونږ ډیر اهمیت معلومیږي چې د ټول اعمالو کې مونږ سره دا ډیر اهم عبادت دی او هم عمل دی. نو ذکر دی صفات په اول او اخر کې مونږ ذکر کو. انا یولایک لا کسان فی جنات مکرمون، په باغونه کې وای او مکرمون عزتمن وای. فما للذين كفروا قبلك مهتعين الله فما للذين سيدي آقا سام لرا شكو پر کرے قبلك ستا طرف تا مهتعين من دوهن کری آنی دیمی دخی طرف نو دچا طرف نعزین ڈلی ڈلی آیت ما تما کئی کل نمرئی من مات سرے دیونا ایود خلا چن بچ سلیشی جنت نعیم جنت دنیا متونتا نکل اللہ چلی دا سنرا دی جنت نشی نواتے انا خلقناهم یقینون پیدا کری دی لرا مما لا سن یعلمون چلی پی جنی چی غنود پارا یعنی مقصد دا مخی داری دی دا تمکی چی من جنتیان و جنت تا بزو اللہ وی دا بیزی تمرد دی او انا خلقناهم زکوی چی دی دا خبر دیر پلوی دلالت کئی دی تا زان دیر غرخ کاری زان تا دیر غرخ کاری نزکا دیو چی من با جنت تزو اللہ وی دون لوی ولی که انا خلقنا تخ دونت پینا پیدای دون لوی تالا نو پکار انا خلقنا میکن من پیدا کری دی لرا مم ما یعلمون داختنی دی پیجنی چی غنود پارا یہ واقعی کی رازی چی سرے والی تکبر کئی اول کی نطفی پا آخر کی تی مردار جوڑش او دیمین کی سی گندگی نیسان دا قحالتی اول نطفی روزا چی کلتی ساوخی جی بیتی مردار جوڑش او دیمین کی سی گندگی پکی فلا اقسم الناس گواکوم بی رب المشارقی فلا دا سن دا اقسم و قسم کم گواکم برب المشارق یا دمشقون و مغربون انا لقادرون ایقیام انتا قادرون کیو علا پا دی خبر انو بد دیلا چی بدل کی راولو خیر من هم غر دیونا اللہ دا کول شدی پا زی نور نیکانو غر خلق راولی لگا کم چی کافرانو دا غی پا زی اللہ غر خلق راول شیغا سوکو صحابه و تابعین تبا تابعین دا طول لغی نغورو وما نحنو بمسبوقین نیو منگا عجزا وما نحنو بمسبوقین منگ دا دی خبر نعجزا نیو چه منگ دا کارو کوشی دای دری کو دیب زیغور راولو فادنم اللہ پیدر یخودو چه دای نوری پا بی پیدی خبر که وانا بولو بی کئی حتی یلا اقتردی چه دی یودشی و محمول لدی وردی اغسلی وادون چه دی و سواده کولیشی یم پاربان یخرو جنید یبروز من اجداس القبرون نصران من دوهن کی کان نوگو اکدی لانسوبین درگات ایو پیزون زغری این مقصد داره دی بداس روانی لکه دنیا کی چلی درگات روانو درگا بی اولی درا نو درگا تا با اری ورمن دوالا چی کم یو بدا درگا اول کلی نو داسی پا من دو بدای دی قبرون نا روانی میدانی حشر تا خاشتا ناجزا و یفصار نو دیو سرگی تر حقهم رسیلہ بیدیو تزلت ذالک الیوم اللی دا ورز دکانی وادون چی دیو سی وعدہ کی دلشوه